miliony uśmiechów. Media ekspert. Prezenty ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 10 grudnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef Najwyższej Izby Kontroli nie przyjdzie na dzisiejsze posiedzenie Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego. Rozmowy z kontrolerami lotów z lotniska Chopina będą pod koniec tygodnia. Wczoraj sami zainteresowani nie chcieli się spotkać. Nagrodę za wolność w kulturze imienia Przemysława Gintrowskiego otrzymał Muniek Staszczyk. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Zakończyło się spotkanie w formacie normandzkim na temat sytuacji na Ukrainie. Na razie nie ma szczegółów. Natomiast jak wcześniej donosiły rosyjskie media, do przełomu w kwestii wojny w Donbasie nie doszło. Udało się natomiast wypracować porozumienie gazowe. Do tego tematu będziemy wracali na pewno w porannych serwisach Trójki. Popołudniowe posiedzenie Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego bez szefa Najwyższej Izby Kontroli. Prezes Marian Banaś wysłał pismo, w którym napisał, że nie skorzysta z zaproszenia i nie przyjdzie na spotkanie. Decyzją prezesa NIK-u nie jest zaskoczony senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Po pierwsze, nie ma obowiązku stawienia się na posiedzeniu komisji, a po drugie sądzę, że w tej atmosferze i w tej sytuacji z punktu widzenia linii, którą przyjął pan prezes, no nie jest skazany kontakt z mediami, kontakt z parlamentarzystami i stara się minimalizować tego rodzaju kontakty. Przypomnijmy, prokuratura regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo w sprawie m.in. podejrzeń o nieprawidłowościach w oświadczeniach i deklaracjach podatkowych Mariana Banasia. W drugiej połowie tygodnia będą kontynuowane rozmowy przedstawicieli protestujących kontrolerów lotów z warszawskiego lotniska Chopina z zarządem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Kolejne spotkanie miało być wczoraj, ale związkowcy poprosili o zmianę terminu. Rozmowy kontrolerów wieży z warszawskiego lotniska z pracodawcą w ramach sporu zbiorowego trwają od czwartku. Kontynuowane były w piątek. Oba spotkania trwały do późnych godzin nocnych. Kontrolerzy nie chcieli się spotkać, bo jak mówił mi Jacek Dragić z Zarządu Związku Zawodowego Kontrolerów Lotniska Warszawa, czują się zmęczeni przeciągającymi się rozmowami, a jednocześnie normalnie pełnią dyżury na wieży. Obie strony zapewniają o woli porozumienia, ale dotąd, mimo wielogodzinnych rozmów, nie udało się wypracować konsensusu. Podstawowym postulatem protestujących jest zmiana na stanowisku kierownika wieży kontroli lotów, który zdaniem kontrolerów zarządza ich pracą w sposób generujący dodatkowy stres. Rozmowy mają być kontynuowane pod koniec tygodnia. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia, że mimo trwającego konfliktu loty nie są zagrożone. Blisko 500 000 osób obejrzało w Muzeum Narodowym w Krakowie najcenniejszy obraz w polskich zbiorach. Wczoraj zakończył się pokaz Damy z gronostajem Leonarda da Vinci w gmachu głównym. Obraz po niespełna dwutygodniowej przerwie trafi do wyremontowanego Pałacu Książąt Czartoryskich. Dyrektor Muzeum Narodowego Andrzej Betlej mówi, że wcześniej jednak Dama z gronostajem przejdzie badania konserwatorskie. To jest praktyka wynikająca z prewencji muzealnej przez konserwatorów, fizyków, chemików. Zostanie na nowo sfotografowany. Wykonanie bardzo specjalistycznych fotografii zawsze pozwala ocenić stan czy zmianę stanu tego obrazu, co jednak mam wrażenie nie nastąpiło, ponieważ jest przechowywany w idealnych warunkach. Data i sposób transportu najcenniejszego w polskich zbiorach obrazu są objęte ścisłą tajemnicą. Dzieło Leonarda da Vinci powróci do pierwotnego miejsca ekspozycji po 9 latach przerwy spowodowanej remontem. Otwarcie Muzeum Książąt Czartoryskich zaplanowane jest na 19 grudnia. Lider i wokalista zespołu Tilaf Muniek Staszczyk został tegorocznym laureatem Nagrody za wolność w kulturze imienia Przemysława Gintrowskiego. Jak mówił, jest to wyróżnienie dla niego szczególne. Bardzo mi bliska nagroda, nie tylko dlatego, że znałem Przemka osobiście i Jacka Kaczmarskiego też, ale też dlatego, że jakby zawsze też się zaliczam do tych ludzi z tego pnia raczej, że zawsze szukali tak samo jako odbiorca, ale także starałem się to robić i staram jako wykonawca, żeby słowa, które wypuszczam na scenie z siebie, żeby coś znaczyły. Być w jednym kombie z tymi kolegami to jest piękna rzecz, poważna sprawa. Dziękuję, jestem wdzięczny. Nagrody wręczano w Teatrze Polskim w Warszawie podczas wieczornego koncertu Gintrowski, a jednak coś po nas zostanie. Utwory Gintrowskiego wykonywało wielu młodych artystów, wśród nich Aleksandra Gintrowska, Michał Szpak oraz Natalia Nykiel. Dla mnie to jest za każdym razem wyzwanie, ponieważ ja zaczynałam od poezji śpiewanej, jeździłam na konkursy i zawsze dużą radość sprawiało mi występowanie właśnie na takich koncertach z interpretacją pieśni, piosenek znanych polskich artystów właśnie z tego nurtu. Dla mnie, jako dla artysty, która na co dzień wykonuje muzykę z pogranicza elektro, popu i tak dalej, dla mnie to jest coś kompletnie innego, to jest wejście w jakieś inne buty, też fascynujące. Organizatorem koncertu była Fundacja imienia Przemysława Gintrowskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia sporo chmur i niemal w całym kraju trzeba się spodziewać przelotnych opadów. Na termometrach do 5 stopni. Tej nocy od minus stopnia do 3 opady przelotnego deszczu, głównie na północy. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. You and I od Karibu na rozpoczęcie naszego dzisiejszego nocnego spotkania. Dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Dużo mamy muzyki, ale Karibu, ten artysta wspaniały, będzie punktem odniesienia i takim meteorem, który od czasu do czasu będzie się pojawiać. Jego najnowsza płyta, zapowiadana na rok 2020, nosi tytuł Suddenly, znienacka, nagle. No i taką właśnie rolę dzisiaj Karibu ma w naszej audycji, a poza tym oczywiście inni wykonawcy też się pojawią, ale chciałabym zaprezentować jeszcze jeden utwór, który znamy z tego nadchodzącego albumu. What she pleases, 'cause she's happy on her own, and she picks up all the pieces. She's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. No nie śpimy, nie śpimy, bo to co wiemy już o nowej płycie Karibu zaskakuje, ale pewne skojarzenia mogą oczywiście być takie dosyć chilloutowe, czy też alternatywne, usypiające. Tymczasem, jeżeli chodzi o tego artystę, dysponujemy także licznymi super remiksami. Właśnie jeden z nich teraz wybrzmiał na antenie, Fuck Buttons. Czy można mówić o tej porze pełną nazwę tego duetu, zremiksowali Kylie. I nie mam zamiaru zwalniać tempa. Karibu powróci za jakiś czas, ale w tym momencie idźmy tropem tego zespołu, który ma brzydkie słowo w nazwie. Fuck Buttons de Lisbon Maru. A propos brzydkich wyrazów, to dowiedziałam się ostatnio od bliskiej mi osoby, która zaczęła się uczyć języka duńskiego. Czegoś, co być może jest oczywiste dla wszystkich interesujących się skandynawskimi językami, ale w każdym razie ja nie wiedziałam. W języku duńskim wszelkie przekleństwa, nawet te najgrubszego kalibru, nie nawiązują w żaden sposób do części ciała, do skojarzeń seksualnych. Takie najgroźniejsze i najgorsze rzeczy nawiązują do Boga, diabła. I jak pomyślę o tym, jak odmiennie kształtowane jest w ogóle myślenie o świecie poprzez język, czy też odwrotnie, jak odmienny pogląd na świat odmiennie kształtuje język, to jest naprawdę super zagadkowe. W każdym razie zespół z brzydkim słowem i to nie odwołującym się do diabła w nazwie za nami. Nazwę zapisałam na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam można znaleźć zakładkę audycję, a w niej dwie litery PS. Tak nazywa się ten program. I nie zwalniamy. Hi Brazil, taki pseudonim ma ten niemiecki producent. Zaprasza AS. Hi Brazil, dwa nagrania na antenie Trójki. To teraz także będą dwa nagrania zespołu artystycznego duetu, który w tym roku, w roku 2019, obchodzi, świętuje 25-lecie współpracy i wspólnego życia. To jest duet eksperymentatorów, który nazywa się Matmos. Wydali w tym roku płytę zatytułowaną Plastic Anniversary, rocznica plastikowa, i postanowili, że dużą część dźwięków, które na tym albumie słyszymy, to będą dźwięki uzyskane z różnego rodzaju plastikowych, nazwijmy to ogólnie, instrumentów, chociaż tak naprawdę instrumentem w tym przypadku mogło być wszystko. Thank you. plastik wszędzie dookoła. Tytułowe nagranie z płyty Plastic Anniversary oraz utwór zapowiadający upadek Czwartego Królestwa z płyty grupy Matmos, wydanej w roku 2019. Płyty, której oczywiście towarzyszy także refleksja. To nie jest płyta będąca zachwytem dla materiału, jakim jest plastik. Ta refleksja dotycząca zniszczenia planety i aspektu ekologicznego, ale także dotyczącego przyszłości jest na tym albumie obecna. Może dlatego postanowiłam po kontrze przez chwilę udać się do takiej Arkadii, do tego naturalnego świata, odwołać się do dźwięków natury, aby chociaż przez chwilę przestać myśleć o tym, co zrobiliśmy, eksploatując planetę, a zachwycić się tym, co możemy dostać, wsłuchując się uważnie w jej dźwięki.